vară, e cald, e soare, e mare, e plajă. Plaja zumzeie, vorbele zboară bete, amețite de căldură, cu aripile îngreunate de nisipul fierbinte sau de stropii cu infinitezimale grăunte de sare. Ce spun oamenii în atare împrejurări relaxante când mușchii, mai ales fii ai limbii, se destind, creierul se află într-o stare coloidală și gândul se încolăcește leneș, adunându-se o clipă alb ca spuma și explodând apoi în mii de stropi albaștri. În atare împrejurări oamenii își spun nimicuri fermecătoare, bat apa mării în fiu a povestirilor de tot felul până să alege untul unei glume sau, foarte rar, al unei idei. Își fac prietenoase promisiuni pe care valurile le spală la iuțeală din minte, își creează probleme mărunțele și proaspete, pe care soarele le coace lent și sigur, până ce se alege scrumul de ele. Să ne luăm de pildă după perechea aceasta de noi veniți pe litoral, doi soți durdulii și albicioși, piază în vitare, cu ochii în 10 părți, gata să dea binețe, să împrăștie saluturi, să scoată țipete mici de surpriză mare, el ținându-și sandalele în mână și călcând cu talpa crudă pe solul aprins, precum cocostârcul pe nuferi. Au pornit să străbată plaja, să-și afle cunoscuții, să biruie timiditatea începutului și a pielii albe, aici, sub zodea bronzului, obiect de rușine sfielnică, să atace reduta vacanțieră cu armele dulci și veselii conversați. În sfârșit, iată, au fost reperați de ochitorii din trupa statornicită pe poziții. Bine ați venit pe întinsul litoral! Ne-am găsit! Vai, dar ce ne bucurăm că v-am întâlnit! Eu mă sunt de fapt! De o săptămână! A fost o săptămână! V-ați vrut azi de mine! Și cât mai stat? De 7 zile, pe el are treabă la serviciu și nu mai scoate! Da. Dar voi? Noi 2 săptămâni întregi! Dar unde v-ați cazat? La Europa! Bine! Bine, dar voi? Noi am exponut! Aha, bine! Mâncare? Bună, bună! La voi e zgomot? O, copii, mulți! Dar mai fac că nu-i auzi? Bă, eu nu-s copii, dar are una un câine, nu lasă decât la timp din asta. Zău că e așa niște făucioaică. Hai, dar ce-ați mai slău? Eu aș dată. Acum, eu nu mai atâta dată, că ai căpăiat o tanărie așa. Cred? Văd pe cuvântul meu. Asta ție gura, Aurică. Lasă unde faceți, mă întreb pe hotelul. Voi tot în dreptul hotelului. Apoi bine, poate ne mai vedem într-o zi. Ori venim noi la voi, ori veniți voi la noi. Apoi da, să vedem, sigur. E atunci plajă bună și soare mult. Apropo, a plouat? S-a puțin grevat în cătură, altfel să știi că e un timp superb. Da, și multă sănătate. Da, despărțire amicală, bezele de aproape, bezele de mai departe, cu capetele întoarse, câțiva pași în sus, câțiva la dreapta, o răsucire pe loc, unde se vor așeza, se vor așeza oare, nu, voiau să fie văzuți, au fost, sunt, cineva a apucat-o pe Maria de picior, bucurându-se cu sinceritate, se parcă l-ar fi prins de mădularul cu pricina pe Dumnezeu însuși. Voi la mare, Maria! O surpriză, nu-i așa? Extraordinar, când ați venit? Azi, nu se vede! Ba da! Suntem ca niște brânze! Sunt doar eu. E bine așa purăul de la brânză. Ca cu știu faci observație gramaticală? Brânzeturi! Brânzeturi, așa e bine! Suntem ca niște brânzeturi! Voi în schimb ce minunat v-ați bronzat! Dacă stăm de 18 zile... 18! Că mai rămâne în timp. Doarne, da, dar și ce-a slăbit? Notul, dragă, notul. Ia uitați-vă la voi, dacă de-abia ați venit, eu câte tâncecuțuri faine am găsit. Dar lasă că aici le dați voi jos. Unde ați sunteți cazat? La Belasdoul. Voi? La Neșunica. Stați bine? Sim. Voi? Sunt noi, da. Asta care e una un câine. Da. Nu, dragă, lasă tare, mâncarea la voi e cum e. Bun. De la voi? Lună. Asta vă vremea frumoasă? Păi, splendidă, Maria, splendidă! Doar o zi a fost nor, dar mi-e de tot așa mical. Nu știu cine îmi fac o plouă. Proste, cum o să plouă? Marea caldă? Superbă ca o baltă. E duze? Nu. Unde faceți plajă? În dreptul hotelului nostru. Și noi tot în dreptul hotelului nostru. La voi au umbrele? Sigur, altele. Dacă nu găsim la noi, venim să luăm de la voi. Hai, mai întâlnim, da? Ei, veniți voi la noi, ori noi la voi. E posibil să nu ne întâlnim. Clar, clar, sigur, pa, la revedere. Vacanță plăcută mai departe. Aba, ce vouă! Și vouă, și vouă! Da, va fi mult noroc în acest sezon, pe plajă, fie să se împlinească toate aceste ure. Acum plimbarea se face pe aleea mădinită de plopi, pe tivul înfrunzit al plajei, aici ceva mai răcoare, bărbatul nu mai protestează, s-a resemnat, nevasta rotește în continuare, neistovită, periscopul peste întinsuri. Ia să vedem cine mai e pe aici, cine mai e, cine mai e, aha, uite-i, na! I-am descoperit, hai la ei să nu-i scăpăm, să nu ne scape. Salut voios și... Bună ziua! Bună, bună! Aaa, ce plăcere! Când ați venit? Chiar acum să cal, nu se vede! Ba da, ce alți sunteți? Dar voi îl simți ce negri! E, și pielea noastră mai... Știi, doamnă? Copilul? La munte cu mama. Îmi face salam? Da, la Nixunica. E cu ea, numai că eu sunt câini acolo. Dar voi? Ei, noi suntem la Esplanada, în hotel Esterlei. Dar să e curent în hotel, că ține patru unde suntem patru părți trage. De căruță. Da, unde mâncați? Chiar la hotel. A la carte? Nu, la meniu. Dar e cum să stăm. A, noi luăm la carte, fiindcă el are un stomac foarte dificil și nu suportă sosurile și la mare. Ai, sigur, vara, lucrurile grele. Da, așa ce mai faceți? Da, plajă, baie, lenevispă, televizor numai când e un film bun, radio vacanța, radio odih pentru muzică, un ziar, o carte, seara dansați. Vezi, tinereța, vezi, tu, Gheorghe, pe mine... Când m-am mai scos tu la un dans, că de la nuntă încoace nu se pare de la nuntă, de la nuntă. Ai venit într-o seară cu noi. E foarte plăcut. Cât orchestră de la București? Venim! Da, fără, venim să știm. Unde nu, mâine nici voi, mâine care mai zic că le pune ca acasă cu tata. Dar voi, voi cred mai mult ca sigur că venim. Dar cum e marea? Caldă, mă, că așa. Da, dar ne duce. Da, e puritări, că așa e. Nu, dragă, e limpede, limpede, ca o tropicină. Da, baluri? Rar, însă și atunci plăcut. La mine gol, să văd, da? Și baulin. Evident, Gigi s-a încometat la schiena, auzi, e foarte. Hai, lasă-mă! Dacă, falca, ce observi? Asta din dreapta? Care dreapta, la falca, falca de jos, te-a spus. A, da, parcă e ceva, dar e mai mare ca de obicei. E mult mai mare, a crezut cu ea în vâlplunea din schiuț. Ia ce uite, dragă, puteți apățați că cine spune? E, acum încă e bine, avea o mutră. Și voi? Noi ce? Ce mai poate de așa în general? Bine, suntem bucuroși că am prins vreme bună. Da, dar a slăbit, să știi? Nu. Zău adesne și săluieche? Da, da, asta e. Da. Va să zic că dansăm împreună. Negreșit, negreșit. Bine, vă așteptăm! Pa, pa, salut! Și dacă vorbești cu mama, complimentele la mine. Da, da, mersi, da. Și tu nu stai că tu. Da, da, bine, o să-mi zic, te-am zis. Totuși, după acest schimb de complimente privitoare la părinții, în momentul unui aparteu, conversație discretă în doi, în care bărbatul încearcă prudent să recapituleze și să câștige puțină parte sedentară, marșul prelungit la cam ostenic, iar bilanțul dialogurilor de până acum îi se pare cam împovărat. Auzi, Mărie, dacă le promis la toți că mergem să-i vedem noi, când ne mai odihnim? Dar ce-s nebună să mă duc? Atunci, bară, nu le mai zice. Ei, și tu, Gheorghe, dar ce alta vrei să vorbim când ne întâlnim? Amu, hai să ședim și noi o țâră. Tăt umblăm, tăt umblăm. Gata, gata, n-a coxit, n-a colănește, că dacă ai oferit atâta de rău. Hai, numai dă-te un picuș mai încolo, adică ștergarul nu știți prostirea de acasă, mai cu economie. Ascultă-mă, Gheorghe, dar cine este aia care dă un zâmbete spre noi? Nu văd bine, cam parile în ochi. Ia uite, bă! Sunt Vezi, ce doi frați cu cricoveșele lor și vin în coșul bătuiar de-al lacul. Ia scuze ce vede că doar o să ne vorbim din șezut. Voi, dragilor! Voi, dragilor! Bună, bună, bună, alaltă el! Voi preșiți azi că sunteți mântână! Unde stați frumușeilor? La Nixunica, dar voi? La Crinolina, stați bine? Bine, bine, voi? Bine, bine. Ați avut vremea bună? Bună, bună, bună. Marea? Superbă! Superbă! Superbă! Etc., etc., etc. După cricoveni vor urma grigoreștii, văduva Palanca, băieței lui Ciurea, bătrâna lui Căzănescu, care face plajă cu pardesiul pe ea și cu un prosop ud în cap. Să-i lăsăm așa, dar în pace pe cei doi și să ne luăm după alții. Sau mai exact, să ne dăm binișor că lângă cei doi bărbați maturi, care s-au întâlnit în postură chiloțieră, amândoi burtiformi, unul parcă bucuros de întâlnire, celălalt deloc, cu o mutră de murătură călcată de automobil, uitându-se la amic cu un ochi închis și cu gura pungă. Ce faci, amice? Economie. Soarta-i bine? Moartă. Da, uitasem. Nevastă ta? Cață. Copiii? La școală. A, cresc, cresc? Dar cine-i poate opri? Cu serviciu? Binișor, așa spre mizerabil. Alte satisfacții? Copicii. Campion pe sector. Ai mai călătorit? Da, tu după niște valuri. De la socru tu? Da, mai scumpă de la București. Ce ai mai citit? Sportul. Spectacole, concerte? Televizor. Ce ții ceva? Duminica. Numai că nu-i meci. Sănătatea? Ficatul. Concediu? Consumat în martie la Mangalia. În martie? Dacă atunci mi-a dat loc. Și ce-ai făcut în martie la mare? M-am citit foarte, m-am uitat la televizor, am jucat sceptic, ce era să fac? Și acum cum ai ajuns de noi aici? Delegație, o zi, control la castraveți. Vreo primă ceva, un beneficiu? 124 lei. Proiecte? Îmi dresez câinele. Să fac de ce? Să mi-aducă țigări în mod conștient. Atunci te las, îmi pare bine că te-am întâlnit. Mie nu. Când ne mai vedem? De ce? Cum de ce? Mai scrie și o vorbă. Dar de ce să schimbă? Hai că prea te faci pe cale. Sănătate și bapte. Ca la chiori. Nu, conversația între acești doi amici lugubră strică timpul probabil, mai bine ne depărtăm de ei și ne apropiem ușurel de tânăra Aurie cu fața de tuci, care pare avea un colocviu tandru cu bărbatul argintiu la plete și mustața pe oală. E drept că frumoasa domnișoară, suspendată pe pantofi turn, își clatină frumoasa-i coamă cam melancolic, în ochișorii azurii sclipesc parcă și câteva boabe lichide, dar poate că din cauza razelor a sfârșitului de concediu. Ia să auzim, ia să auzim. De ce plângi? De ce plângi? Fiindcă mă părăsești, gata plângi. Ce-am explicat de ce trebuie să ne despărțim? A fost de acord. De ce strici ochii tăi ce-i frumos, mi-or pe inza? Te iubesc ca o demență. Nu mai văd și nu mai aud nimic pe lume. Zi și noapte doar la tine mă gândesc. Iar într-o seară ți-am mâncat și fotografia. Cum ai mâncat? Foarte bine, am tăiat-o cu toate cuțitele în bucățele mici, ți-am cârnat în de lemn, dacă vrei să știi, puțin mărar, îți amintești că mi-am plăcut mărarul? Da. Și am mâncat-o toată. Piesa cu fotografie are seruri de plumb, de mercur, neba, știi ce, fixativ, oricum le mai zice, dacă te intoxicai. Sunt disperată, înțelegi? Ai fost vreodată disperat? Așa încât să facă negru în fața ochilor, să te sfârșesc în picioare? Nu te înțelegi, ești tineră, extrem de atrăgătoare, tambre, elegante, e cert că îți vei găsi un om potrivit. Tu nu discuți cu mine, tu mă prelucrezi. Mă prelucrezi ca pe o dactilografă care a bătut un cuvânt greșit. Eu stau aici, lângă tine, cu sufletul zdrant, plâng ca o cioară. Sunt descriitorul meu ca din Evanghelie. Ei, nu-mi place cum vorbesc. N-ai fost niciodată vulgară. Ce înseamnă zdrantă, cioară? Bine, uite, mă exprim poetic. Sufletul meu e ca o conopidă arsă și eu plâng ca o șarche veste. Deci pleacă, te satisfac din punctele de liberare. Acum ești ironic. Și zoba care de face. E, hai, hai, îmbrățișați-mă și să plecăm. E, hai, hai, dragă. Bine, cum vrei. Asta e tot ce mai ai de adăugat? Prietenia mea pentru tine... Pleacă. Nu crezi în prietenia mea? Nu. Cum aș putea să dovedesc? N-ai putea. Dacă nici nu-mi dai ocazia. Dacă ți-o dau. Scutiește-mă. Ești mai mare ca mine, mai înțelept, mai experimentat, mai... Stai-ți. Acum tu mă lași. Să rămân singură cu Monica, e la te-i cerbiu. Așa că nu mai are nicio importanță. Hai, spune. O să spune-mi în așa fel încât să nu mă supăr definitiv. Știi? Vreau să mă iau unul care are o vilă la Bușteni și de cam în etate 58 de ani, dar că să o pune pe numele meu. Ce părere ai? Să accept? Să zic că era o dramă, o dramă pesimistă. Să sperăm că argintiul va da sfatul cel bun cu care, ori fără de care, eu socot că soarta vilei de la Bușteni e pecetluită și să trecem de pe faleza înaltă spre marea ale cărei valuri în acest colț mai puțin populat al golfului, saltă parcă două corăbioare de pândă, ori cine știe ce-or fi.